na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek, 18 maja, jest siódma. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Był darem dla świata i każdego człowieka, powiedział o Janie Pawle II ksiądz Henryk Zieliński. 272 nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono wczoraj w Polsce. Od dziś do pracy wracają niektóre placówki wychowawcze. Obchodzimy setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Był darem dla świata, Kościoła powszechnego i każdego człowieka, powiedział ksiądz Henryk Zieliński. Ojciec Święty, który przywrócił jedność kontynentu europejskiego, podkreślał, że każdy musi mieć swoje Westerplatte, przypomniał duchowny. Jakiś zakres spraw, jakiś zakres wartości, z których nie wolno zdezerterować. Idziemy po śladach człowieka, który nie zdezerterował. Nawet kiedy do niego strzelano, nawet kiedy go raniono, on nie zdezerterował. Przyszłość świata zależy od tych, którzy mając wartości, mając pewne świętości w swoim sercu, nie zdezerterują. Do Wadowic, rodzinnego miasta papieża, przyjechało wielu pielgrzymów. Jest takim przewodnikiem na dalsze lata po prostu naszego życia. Jeszcze żeśmy go zdążyli poznać, bo dzieci już nie. Dzisiaj w ogóle jest to szczególne miejsce, bo to kto tutaj się urodził, kto tutaj mieszka. Jan Paweł II. Daje siłę wytrwania i wpływa na życie wadowiczan. Na antenie pierwszego programu Polskiego Radia rozpoczyna się transmisja mszy świętej z Watykanu sprawowanej przez papieża Franciszka przy grobie Jana Pawła II. Wieczorem w Polskim Radiu 24 wyemitowane zostanie specjalne przesłanie Ojca Świętego do młodych, mówi ksiądz Andrzej Majewski, szef redakcji katolickiej. Papież Franciszek nie tak dawno był w Krakowie na Światowych Dniach Młodzieży, więc z okazji tego tak ważnego święta chciał zwrócić się szczególnie do najmłodszych Polaków, młodych Polaków, ażeby przypomnieć im sylwetkę Jana Pawła II, tego papieża, którego oni nie znali, ale o którym pamiętać powinni. Przez cały dzień w programach Polskiego Radia będzie można posłuchać specjalnych audycji. O 22 w Trójce odbędzie się premiera biograficznego słuchowiska o Janie Pawle II, a godzinę później prezentacja albumu Stanisława Sojki, Tryptyd Rzymski. 272 nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono wczoraj w Polsce. Zmarło 10 kolejnych osób. Liczba zachorowań przekroczyła 18,5 tysiąca. W sumie zmarło 925 osób, a wyzdrowiało 7,5 tysiąca. Spośród 272 nowych przypadków COVID-19 180 potwierdzono wczoraj na Śląsku, gdzie są ogniska zakażeń wśród górników. Łącznie w tym regionie wykryto 5339 przypadków. 40 nowych zakażeń odnotowano wczoraj w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu. W 5 województwach nie wykryto żadnego nowego zakażenia. Najmniej przypadków koronawirusa w kraju, 92, od początku epidemii potwierdzono w województwie lubuskim. Minionej doby wykonano 18 800 testów. W szpitalach z powodu COVID-19 jest leczonych 2400 pacjentów. 84,5 tysiąca osób jest objętych kwarantanną, a ponad 18 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Związek Zawodowy Sierpień 80 zaapelował do górników, którzy pokonali koronawirusa, o oddawanie osocza. Doktor Zbigniew Król mówi, że to może uratować życie. W chorobie takiej wirusowej, na której nie ma jeszcze szczepionki, nie ma dedykowanej terapii bardzo konkretnej przeciwko temu wirusowi, tylko osocze od osób, które już przeszły, przechorowały, jest tym lekiem, który może być zastosowany z taką nadzieją, że w tym okresie jeszcze rozwoju choroby po prostu tą chorobę spowolni. Osocze może oddać osoba, która po wyzdrowieniu dwukrotnie uzyskała negatywny wynik testu. Od dziś mogą być prowadzone indywidualne zajęcia i praktyki w szkołach policjalnych. Otwarte też będą schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe i świetlice. W ubiegłym tygodniu rząd ogłosił trzeci etap odmrażania gospodarki. Premier i minister edukacji przedstawili kolejne etapy powrotu do szkół. Od dziś uczniowie szkół branżowych mogą realizować zajęcia z zakresu nauki jazdy. Wracają zajęcia praktyczne w szkołach policjalnych. Możliwe będzie organizowanie indywidualnych zajęć na uczelniach muzycznych i artystycznych, mówi premier Mateusz Morawiecki. To jest wyjście naprzeciw studentom uczelni muzycznych, którzy przygotowują się do egzaminów, przygotowują się do różnych konkursów w przyszłości. 25 maja do klas od 1 do 3 w szkołach podstawowych wrócą zajęcia opiekuńcze, zapowiada minister edukacji Dariusz Piątkowski. Piątkowski. Chcemy doprowadzić do tego, aby rodzice, którzy mają młodsze dzieci w klasach 1-3, mogli skorzystać z funkcji opiekuńczej szkoły. Dziś kolejne samorządy wznowią zajęcia opiekuńcze w żłobkach i przedszkolach. Te placówki mogą prowadzić opiekę nad dziećmi od 6 maja. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Z tej okazji prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek zaapelował do rodziców. 100% pewności, jeżeli chodzi o zdrowie, o niemożliwość zarażenia nie ma. Dlatego bardzo proszę i apeluję, jeżeli nie musicie posyłać swoich dzieci, niech one zostaną w domu. Otwarcie żłobków i przedszkoli jest przede wszystkim krokiem w stronę tych rodziców, którzy muszą wrócić do pracy, którzy nie mają z kim zostawić swoich dzieci. Dziś także otwierają się salony fryzjerskie i kosmetyczne. Znowu możemy korzystać z restauracji, kawiarni i barów, oczywiście pod rygorem sanitarnym. To był serwis Trójki. Pięć po siódmej, Sport w Trójce i Jan Kałucki. Za nami pierwsza pandemiczna kolejka Bundesligi i jak na razie sport wygrywa z koronawirusem. Wszystkie mecze rozegrano bez większych problemów. Wczoraj kibice przed telewizorami oklaskiwali Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski strzelił gola dla Bayernu Monachium, a mistrzowie Niemiec wygrali z Unionem Berlin 2-0. Czekamy, aż swoje rozgrywki wznowią inne ligi. W przyszłym tygodniu wybrzmi gwizdek na boiskach PKO Ekstraklasy, a wczoraj gościem magazynu Trzecia Strona Medalu był prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki. Po ponad 2 miesiącach wracamy na boiska. Nie mogę się doczekać. W piątek 29 maja usłyszymy pierwszy gwizdek. Przygotowywaliśmy się do tego restartu bardzo długo. Wypracowywaliśmy rozwiązania umożliwiające granie w sposób bezpieczny w piłkę. My chcemy przede wszystkim zachować integralność rozgrywek, zachować miejsca pracy de facto, bo myślę, że wokół polskiej piłki osoby pracujące, współpracujące to jest około 100 tysięcy osób. Staramy się uratować ten biznes, bo jak nie zagrać teraz, to w sumie nie wiadomo kiedy. W Polsce wiadomo już kiedy, a niewykluczone, że dziś dowiemy się, kiedy zostanie wznowiona Liga Angielska. Kluby Premier League mają dziś głosować nad wznowieniem treningów. Jeśli wszystko się uda, zawodnicy powinni wrócić do zajęć jutro. I jeszcze jedna informacja z Wysp Brytyjskich. Bartosz Kapustka ogłosił, że chce zmienić klub. Polski pomocnik bierze pod uwagę tylko transfer definitywny. W tej chwili jest zawodnikiem Leicester City. I na koniec siatkówka, bo już niemal na pewno Artur Szalpuk podpisze kontrakt z Werwą Warszawa. Według nieoficjalnych informacji reprezentant Polski jest już dogadany ze stołecznym klubem. Finalizacja jest na ostatniej prostej. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Tam m.in. o wyjątkowej walce. Niewykluczone, że już wkrótce na ringu zobaczymy zawodników, którzy w latach 90. byli na szczycie. Szczegóły tuż po 8. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na południu kraju pogodnie, na północy oraz w centrum będzie się chmurzyć i miejscami przelotnie popada deszcz. Wiatr umiarkowany na północy oraz w górach porywisty. Na termometrach od 11 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, na Suwalszczyźnie 13, w większości regionów centralnej Polski od 15 do 17 stopni, w Bieszczadach 19, a najwyższa temperatura na południu i południowym zachodzie do 21 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu. Nawilżenie i odżywienie. Ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Zapach twoich stóp zwala wszystkich z nóg? Kup lek Medispirant Step Spray.

żyję tu, długo jak gasnący dźwięk. Jak zapałki płomyk, tak krótko trwam. Jak zapałki płomyk, tak życie. Odejdę dziś, gdy pójdę stąd. Kto zamknie dom, nasz dom? Czy mój świat jest w kosmosie mroźnym sam? Czy mi Bóg drugie życie zechcę dać? Czy odchodzę od was, by nie wrócić już? Czy odchodzę od was, by zostawić was? Czy zdążysz mnie pożegnać? Jestem nim i gdy ktoś po mnie roni łzy, o, żyję, by móc przez czyjeś kroczyć. Zawołaj proszę. Jak płomyk zapałki, to petardy księdza Kaczkowskiego. W związku z dziś przypadającą setną rocznicą urodzin Karola Wojtyły, za kilka chwil rozmowa z Wandą Pułtawską, przyjaciółką Jana Pawła II. Ale teraz 18 minut po godzinie 7. Właściwie jak zwykle o tej porze dr Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Sponsorem audycji jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, operator programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Pytania z kosmosu. Ja nie wiem, o co chodzi. Jestem kompletnie zielony, ale pan Adam pyta, czy foton, który wyleci z powierzchni gwiazdy, będzie leciał w nieskończoność? Oto jest pytanie. Gdyby w kosmosie panowała idealna próżnia, taka totalna nicość, to tak właśnie by było, ale kosmos wbrew pozorom wcale nie jest pusty. Znajduje się w nim całkiem sporo obiektów i nie mówię tutaj tylko o planetach, gwiazdach, księżycach, asteroidach, czy takich obiektach powiedzmy makro, ale także o gazie, o cząsteczkach chemicznych, o pyle. I te chmury takiej materii, materii mikro, takiego troszeczkę jakby planktonu kosmicznego, zajmują ogromne przestrzenie. W efekcie światło niektórych długości w ogóle do nas nie dociera. Właśnie przez to, że jest przysłaniane przez te chmury pyłu, czy te chmury gazu kosmicznego. Biorąc to wszystko pod uwagę, prawdopodobieństwo, że na przykład foton wyprodukowany w centrum jakiejś galaktyki będzie leciał i leciał i leciał i nic mu nie będzie przeszkadzało do samych granic, jakkolwiek, czymkolwiek te granice są, takie prawdopodobieństwo czegoś takiego jest dosyć ograniczone. Nie twierdzę, że to jest niemożliwe, no bo w końcu widzimy przez teleskopy gwiazdy oddalone od nas o miliardy lat świetlnych, ale też wielu gwiazd nie widać, albo trzeba znajdować pewne sztuczki, żeby móc je zobaczyć. Ale jest coś jeszcze. Nawet gdyby wziąć takie fotony i przyglądać im się, jak lecą w przestrzeni, nie zderzając się z niczym, takie, które nie są ani absorbowane, ani rozpraszane, ani odbijane, czyli w pewnym sensie takie, które lecą w dal bez jakichkolwiek przeszkód, to nie są te same fotony. To już nie są te same fotony, bo one się zmieniają. Wszechświat się rozszerza. W efekcie to, co widzimy, nie jest tym, co było. I mówimy wtedy o tak zwanym przesunięciu ku czerwieni. W efekcie taki foton będzie miał coraz mniej energii z czasem i z odległością będzie miał coraz mniej energii, ale to wciąż będzie foton. I foton, który z prędkością światła przemierza przestrzeń. A bardzo dziękuję za wyjaśnienie, dr Tomasz Rożek. Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia. Sponsorem audycji jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, operator programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Tak krótko i na temat pan doktora chciałem tylko życzyć. Do usłyszenia, do jutra i dziękujemy. W parku po dziewczynie wyspa mi została. 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię, podkradaną z pola. Chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem grać. Na jego piasku. się tnę, póki śmierć obraca się. Nie wiem sam, gdzie miejsce dla mnie jest. Perfekt. W porannej audycji zapraszamy do trójki. 24 minuty po godzinie 7. Dziś przypada setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Na szczególną troskę o młodzież świętego Jana Pawła II zwraca uwagę przyjaciółka papieża Wanda Pułtawska, blisko stuletnia doktor nauk medycznych, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, była więźniarka KL Ravensbrück, obrończyni życia, była także przyjaciółką i współpracowniczką Jana Pawła II. A w rozmowie z programem trzecim Polskiego Radia zwracała uwagę na jej zdaniem zasadnicze kwestie w nauczaniu papieża. On nie urodził się papieżem. Ja się nie urodziłam przyjaciółką papieża. Przedwojenna Polska, w tej żył Karolu i tej ja, my jesteśmy szczęśliwe pokolenie, które miało szansę mieć wspaniałych rodziców, nauczycieli i rząd. Polska była krajem zintegrowanym narodem katolickim w Europie. Ja miałam samych mądrych nauczycieli. Karol Wojtyła przez wojnę był studentem UJ-u na Wydziale w Filologii Polskiej. Kochał wręcz literaturę piękną. To był człowiek, który najwięcej czytał z wszystkich ludzi, których ja znałam. Nie zostało podkreślone wystarczająco, dlaczego Jan Paweł II wymyślił to, czego żaden papież nie wymyślił. Światowe zjazdy młodzież. Bo to był człowiek inteligentny i w momencie, kiedy dostał władzę, czy mógł coś zadziałać dla całego świata, doskonale widział, co się dzieje i był przekonany, że trzeba młodzieży mądrości. Bo to był wspaniały profesor i miał talent przekazywania ludziom prawdy. Jego wykłady to nie są dla narody i opowiadanie wiadomo o czym. Co powiedział Jan Paweł II na początku do ludzi? Dał program na nowe tysiąclecie dla całego świata. Jaki? Świadome dążenie do świętości. Blisko stuletnia Wanda Pułtawska jest doktorem nauk medycznych, specjalizuje się w dziedzinie psychiatrii, a podczas II wojny światowej jako 20-letnia dziewczyna z wyrokiem śmierci trafiła do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, a na miejscu przeprowadzono na niej eksperymenty pseudomedyczne. W latach 50. poznała księdza Karola Wojtyłę, z którym się zaprzyjaźniła i blisko współpracowała, również wtedy, gdy był papieżem. Była jego ekspertem w dziedzinie ochrony życia. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. Wiele w życiu musimy, lecz nie musimy czynić zła. Nawet jeśli jakaś siła, jakiś strach w duszy trwa. To co mówią o mnie, a całkowitej prawdy w tym nie ma. Pozwala zrozumieć samego siebie, wskazuje drogę ocalenia. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zlegaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. Czasami trudno zrozumieć, o co nam chodzi. Walcząc ze słabościami, pragniemy się z sobą pogodzić. I kiedy bywa tak, że chodzi tylko o to, żeby uświadomić to, o co nam chodzi. Thank you. rzuca światło w mroki dramatu człowieka. Wiara w prawdziwą miłość, na którą warto poczekać. Minie ten, kto przestaje nadziei ulegać, i ten, kto chce ją w sobie na zawsze pogrzebać. W każdej chwili możemy znieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy znieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy znieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy znieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje katalog niecodziennych inspiracji, a w nim na przykład pralka Candy Smart Pro Slim, klasa A+++ za 1099 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Marcin Jagiełowicz. Trzy słowa od eksperta. Dziś pytania dotyczą pomocy z tarczy antykryzysowej, a konkretnie tej pomocy, którą oferuje Agencja Rozwoju Przemysłu. Słuchaczom będzie odpowiadał Konrad Trzonkowski z agencji. Pierwsze pytanie jest od pana Adama. Czy można skorzystać z pożyczki na wynagrodzenia albo na kapitał obrotowy, jeżeli skorzystało się już z instrumentów Banku Gospodarstwa Krajowego albo Polskiego Funduszu Rozwoju? Oferta Agencji Rozwoju Przemysłu stanowi komplementarne uzupełnienie tego, co oferuje w tej chwili zarówno PFR, jak i BGK. Przy czym należy pamiętać o tym, że Agencja Rozwoju Przemysłu oferuje wsparcie w formie zwrotnej, nie będące w żaden sposób kwalifikowane jako pomoc publiczna. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że w każdym przypadku musi ocenić, czy finansowanie, które uzyska, będzie w stanie spłacić. Pan Sławomir pyta, co poza złożeniem wniosku musi dostarczyć przedsiębiorca, żeby wnioskować o pożyczkę na kapitał obrotowy? Sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 lata obrotowe i ostatnie sprawozdanie finansowe kwartalne. Informacje o zobowiązaniach finansowych, bilansowych i pozabilansowych. Informacje o zatrudnieniu na koniec roku 2019 na moment składania wniosku, a także planowane zatrudnienie w okresie finansowania. W przypadku finansowania na dłuższy okres prosimy też o przygotowanie prognoz finansowych, a także informacje na temat jakości i wartości proponowanych zabezpieczeń. Kolejne pytanie jest od pana Andrzeja. Czy da się złożyć wniosek, nie mając profilu zaufanego? Na ten moment oferta tarczy jest dystrybuowana głównie za pośrednictwem formy elektronicznej i profilu zaufanego. Niemniej jednak w każdym Centrum Obsługi Przedsiębiorców, zarówno dyrektor, jak i pracownicy są do dyspozycji. Preferujemy w tym wypadku formę telefoniczną, formę mailową. I ostatnie pytanie jest od pana Witolda. W przypadku leasingu operacyjnego 4 miliony złotych obrotu trzeba wykazać w ostatnim roku, czy 2018 rok też jest brany pod uwagę? Prosimy o dwa sprawozdania, tylko o dwa sprawozdania za 2 ostatnie okresy obrotowe. Jeśli w roku 19 czy w roku 18 zanotował niższe obroty, ale według 3 innych kryteriów jest zakwalifikowany jako mały i średni przedsiębiorca, może aplikować o produkty Agencji Rozwoju Przemysłu. Cały czas czekamy na państwa pytania pod adresem mailowym ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Krótko, jasno i maksymalnie praktycznie. Trzy słowa od eksperta. Ponownie jutro o 7:30. Kolejne pytanie i kolejna odpowiedź.

tak bardzo kocham, kocham. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Lat temu pożegnaliśmy muzyka, gitarzystę i kompozytora Marka Jackowskiego. Teraz z Myśliwieckiej przenosimy się do studia na skraju lasu za 18 minut 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, no dzisiaj niestety nie ze studia na skraju lasu, bo coś się w studiu stało i się popsuło. Mam nadzieję, że chwilowo. Przy telefonie, podobnie jak ja, jest wiceminister kultury Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, jak bardzo pandemia pokrzyżowała plany obchodów setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II? Pamiętamy spotkania z Janem Pawłem II, masowe, milionowe wręcz, i tak planowaliśmy też obchodzić te urodziny największego z Polaków, bo od ćwierć wieku w różnych sondażach systematycznie Polacy pytani o to, kto w tysiącletniej, nie w XX wieku, tylko w tysiącletniej historii Polski był największym Polakiem, niezmiennie odpowiadają, że był nim Karol Wojtyła, Jan Paweł II. I tak też chcieliśmy te rocznice obchodzić w czasie wielkich uroczystości, wielkich koncertów, ale niestety to się okazało niemożliwe. Realizujemy te plany, na przykład koncertowe, wcześniej zaplanowane, ale tylko telewizyjnie, wirtualnie będziemy mogli z nimi w nich współuczestniczyć za pomocą telewizji oczywiście i do tego też zachęcam. Jan Paweł II to jest także twórca, autor wierszy, dramatów, także aktor, ale przede wszystkim kapłan, teolog, filozof, moralista. Jak dzisiaj możemy czerpać z tego, co zostawił, co najbardziej pozostaje i pozostaje w naszej pamięci i przystaje do naszych czasów? Pani redaktor, ja kiedyś wyliczyłem, Jan Paweł II pozostawił po sobie i z czasów papiestwa, i z czasów biskupstwa i kapłaństwa wcześniejszych 80 tysięcy stron druku. jeżeli byśmy to wszystko, co on powiedział, napisał, opublikował, to wszystko zestawili w formie drukowanej, to jest 80 tysięcy stron druku. To jest potężne dzieło, wielowymiarowe. To jest refleksja filozoficzna, teologiczna, społeczna, ekonomiczna, polityczna, europejska. Wszystko tam znajdziemy. Dlatego warto tę myśl studiować. Ona jest świeża. Ja nawet ostatnio przestudiowałem 300-stronicowy tom jego wypowiedzi na temat relacji chrześcijaństwa, katolicyzmu z judaizmem, z Żydami. Miał 200 wypowiedzi na ten temat tylko w czasie swojego pontyfikatu. To jest bardzo świeża myśl, to jest bardzo odkrywcza myśl, to jest przełomowa myśl i w wielu wymiarach, które czynił, ten przełom można dostrzec, dlatego warto to studiować. To są rzeczy, o których jego najlepszy biograf George Weigel powiedział, że one będą jeszcze pracować przez najbliższe setki lat. Tylko trzeba się nad tym pochylić, trzeba to robić, trzeba to studiować. Nie tylko kremówki, nie tylko sentyment, ale właśnie lektura. Lektura jego dzieł. To są naprawdę pasjonujące lektury, wspaniały język, pasjonujące, ale metafory. Czasem trudno uciec od wspomnień, panie ministrze, prawda? Każdy ma jakieś takie wspomnienia, do których wraca pamięcią, mimo że wszyscy właśnie zalecają, żeby nie skupiać się na tym, co było i minęło, to jednak warto też czasem spojrzeć wstecz i przypominać sobie te ważne chwile. Ja przy tej okazji przypominam sobie wielkie wzruszenia, które były moim udziałem, ale tak udziałem moich kolegów Marka Niedźwieckiego i Tomka Kowalczewskiego podczas Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie. I właśnie w tych dniach sobie to szczególnie wyraźnie przypominam. A pan ma takie wspomnienia? Jak najbardziej, bo generalnie myślę, że dla naszego pokolenia, dla pokoleń Polaków, którzy mieli to szczęście, że szli wspólną drogą życiową razem z Janem Pawłem II, śledzili go, obserwowali, uczestniczyli w spotkaniach z nim, że generalnie mamy wszyscy rzeczywiście takie osobiste odczucia wobec niego jako postaci, prawda? Można je nazwać w moim przypadku, tak bym to określił, to były odczucia ojcowskie. Ja go traktowałem po prostu jak ojca, który dobre rady daje, i takie spotkania indywidualne też miałem możliwość mieć z nim dwukrotne. Latach 90. mam nawet piękne zdjęcia pamiątkowe z tych spotkań, no ale oczywiście też bardzo dużo spotkań tych wielkich, publicznych, masowych, uczestnictwo w spotkaniach z nim w liturgiach, we mszach świętych, które odprawiał tutaj w Polsce, ale też w Watykanie byłem na kanonizacji Edyty Stein w 99 roku, wielka, wspaniała uroczystość i wielki fakt wyniesienie na ołtarze tej osoby, więc tak, wszyscy mamy takie rzeczywiście poczucie, że ten człowiek coś nam dał. I też na to na przykład George Weigel zwrócił uwagę, że my minęło 15 lat od śmierci Jana Pawła II, ale ten człowiek tak silnie wpłynął na myślenie, na los wielu ludzi, że jego, można powiedzieć, dzieło wciąż trwa poprzez tych ludzi, których on uformował, I pamiętajmy też o tym. Panie ministrze, mimo że dzień wyjątkowy, to jednak będzie pytanie o politykę. Jak pan ocenia działania policji podczas niedawnej demonstracji w Warszawie? Czy ten styl francuski był adekwatny do sytuacji? Policja utrzymuje i zresztą minister spraw wewnętrznych utrzymuje, że tak, ale wyglądało no to bardzo, bardzo nadmiarowo, że tak powiem. Jeżeli łamane jest prawo, to trzeba reagować. No jednak mamy cały czas tę sytuację zaostrzonych norm, jeśli chodzi o obecność w miejscach publicznych związanych z epidemią, z możliwością zarażania, z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Nie można pozwalać na to, żeby w sposób absolutnie bezprawny stłoczona grupa kilkuset osób czyniła jakieś protesty na ulicy polskiej stolicy. To jest działanie absolutnie nieodpowiedzialne. Nieodpowiedzialne wobec innych ludzi, nie tylko wobec samych siebie, ale po prostu wobec innych ludzi. I takich rzeczy nie można tolerować. Prawo musi być przestrzegane, obostrzenia są, policja musi reagować. Myślę, że to, co wyczynia jeden z kandydatów na prezydenta, który się mieni rzecznikiem przedsiębiorców, a większość poważnych przedsiębiorców nawet go nie kojarzy i nie wie, kto to jest i nigdy nie słyszała, żeby on się jakoś silnie upominał w normalnych czasach. Ale on chyba jest przedsiębiorcą. Być może jest, ale generalnie przedsiębiorcy go nie znają. To jest jakaś forma prowokacji, prowokowania napięcia społecznego. No tak, panie ministrze, ale czy w momencie, kiedy... politycy też dołączają do jego protestu. Ale kiedy w momencie, kiedy rząd odmraża gospodarkę, kiedy choćby te kina plenerowe będą dozwolone oczywiście z zachowaniem odstępów, to czy utrzymywanie zakazu zgromadzeń ma sens? Przecież zgromadzenia też mogą być objęte pewnymi reżimami sanitarnymi. Ale ci ludzie właśnie tego nie przestrzegają. Nie widziałem tam odstępów między nimi. Tak, widziałem na przykład taką demonstrację w Izraelu zorganizowaną przeciwko premierowi Netanyahu w Tel Awiwie. I wszyscy stali od siebie o kilka metrów. To nawet dosyć ciekawie wyglądało, z jakimiś banerami, transparentami. W sposób odpowiedzialny ta demonstracja się odbywała. Natomiast tutaj tego nie było. To właśnie był zbity tłum, ludzie bez maseczek bardzo często, no w ogóle nie przestrzegający tych zasad. I na to nie wolno pozwolić. No jeżeli byśmy na to pozwolili, to te sukcesy, które mamy w walce ze skalą koronawirusa w Polsce w porównaniu z innymi krajami mogłyby zostać naprawdę silnie nadwyrężone. Panie ministrze, jak pan ocenia start w kampanii nowego kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego pod względem potencjału woli walki i pierwszych zapowiedzi? Bo pierwsze sondaże pokazują, że jest na fali wznoszącej i prawdopodobne jest, że w drugiej turze zmierzy się z prezydentem Andrzejem Dudą. No przede wszystkim widać było, że ten cały chaos polityczno-konstytucyjny, ustrojowy wręcz, który formacja polityczna stojąca za Rafałem Trzaskowskim nam zafundowała, był robiony tylko po to, żeby podmienić kandydata, żeby stworzyć dublera dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która rzeczywiście sobie z kampanią wyborczą nie poradziła i to był główny cel, a nie jakaś tam troska o zdrowie obywateli, o to, żeby nic złego się nie stało pod względem zdrowotnym. No i mamy tego dublera, który już w czasie pierwszych wystąpień pokazuje, że chce uruchomić kampanię bardzo agresywną. Wielokrotnie powtarzał w czasie jednego z pierwszych wywiadów telewizyjnych, już namaszczony na kandydata na prezydenta, takie zdanie: idę się bić. Ja myślę, że dzisiaj naprawdę Polacy najmniej potrzebują bijatyki w polityce, a potrzebują po prostu poważnych polityków, którzy rozwiązują ich problemy. Problemy wynikające z zagrożenia zdrowotnego, ale też z kryzysu ekonomicznego, którego nie chcieliśmy, ale który jest nieuchronny. Żeby on był jak najpłytszy, żeby był jak najkrótszy i żeby władza dobre propozycje przedstawiała i się nie kłóciła, nie biła. A ten kandydat już mówi wielokrotnie, że on idzie się bić w czasie tych wyborów. Więc myślę, że niestety mamy ofertę kontynuacji totalnej opozycji wobec władzy Zjednoczonej Prawicy, wobec prezydenta Andrzeja Dudy, czystej negacji wszystkiego, co udało nam się w ostatnich 5 latach osiągnąć, a to są duże rzeczy, i właśnie takiej bijatyki politycznej. Panie ministrze, na koniec bardzo króciutko, to będzie prodomosła, to jest bardzo niezręczne, ale ponieważ jest pan wiceministrem kultury, a pan szef, wicepremier Piotr Gliński, był łaskaw wypowiedzieć się w tej sprawie. Pytanie, jak pan postrzega awanturę o piosenkę Kazika na liście przebojów Trójki? Myślę, że to jest nikomu niepotrzebna historia, nikomu niepotrzebna awantura. Władze Radia Publicznego obiecały, że wyjaśnią tę sprawę do końca, więc czekam na taki komunikat, z czego to się wzięło. Są oskarżenia z obu stron. Z jednej strony, że jakieś regulaminy zostały złamane i wyniki zmanipulowane. Z drugiej strony zarzuty cenzury. Nikomu to nie jest potrzebne. Zupełnie niepotrzebna historia. I liczę na to, że będzie bardzo solidne wyjaśnienie tej sprawy. Dziękuję bardzo. Jarosław Selin, wiceminister kultury, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Przepraszam, że przez telefon, ale bis major, jak to mówią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Czasem bywa, że studio odmówi posłuszeństwa. Takie czasy. Po godzinie 8 w salonie politycznym Trójki nagrana wcześniej rozmowa z metropolitą krakowskim, arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Od teraz. Za 6 minut 8.